मैं रखवाला इस तन मन का, मैं रखवाला इस तन मन का, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा।